Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboju roku 1983, a że był to bardzo udany rok dla polskich artystów, polskich nagrań, polskich płyt również, to w całości dzisiaj ranny wzmacniacz poświęcony właśnie przebojom polskim. Za nami Manam w utworze Raz, dwa, a teraz już Lady Punk. Thank you. sobie sam. Thank you. Miasto nie zostawia śladów. Mogę wstać, więc leżę patrząc na to ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani. Umieram prawie rozebrane. To była Republika i Śmierć w bikini, a wcześniej Lady Punk, wciąż bardziej obcy, i Zbigniew Hołdys, Co się stało z Magdą K. Kolejną trójkę rozpoczyna Śmierć Kliniczna. We'll be right back.

Wysłuchaliśmy kolejną Urszuli w przeboju Dmuchawce, Latawce, Wiatr. Później Lady Punk wyśpiewało i wygrało Kryzysową Narzeczoną i wreszcie Lombard i Szklana Pogoda. Ta piosenka zamknęła tę trójkę, a teraz już Perfekt. Thank you. Za nami Perfekt w utworze Nieme Kino, Republika i Arktyka i TSA bez podtekstów. 1983, ten rok był bardzo dobry dla kilku naszych zespołów. Manam, Lady Punk, Perfekt. To są grupy, które wtedy naprawdę świetnie sobie radziły i stąd też dzisiaj taki wybór, że każdy z tych zespołów ma swoją reprezentację kilku utworową, że tak to ujmę. Teraz właśnie po raz kolejny Manam. Thank you.